2349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 września, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prezydent leci za ocean. O czym będzie rozmawiał i jakie są oczekiwania rządu za chwilę? Rosjanie znów zaatakowali w obwodzie kijowskim. Drony uderzyły w Białą Cerkiew. Iga Świątek będzie walczyć o półfinał i US Open. O tym powiemy w sporcie. To będzie pierwsza oficjalna podróż zagraniczna prezydenta. Karol Nawrocki leci dziś do Stanów Zjednoczonych. Jutro spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Tematami rozmów bezpieczeństwo militarne i energetyczne Polski, mówi Polskiemu Radiu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Kwestia realizowania umów, kontraktów, tego jak dobrze rozwijać polską armię przy udziale najwyższej klasy amerykańskiego sprzętu, wysokich technologii. Nikogo nie trzeba przekonywać, że ten amerykański sprzęt jest w wielu dziedzinach najlepszy. Druga kwestia, bezpieczeństwo energetyczne. Do Świnoujścia zawijają amerykańskie tankowce. Na pewno też nowe technologie, na pewno atom. No to jest też coś, co powinno stworzyć warunki bezpieczeństwa energetycznego w Polsce na długie, długie lata. O priorytetach polskiej polityki zagranicznej wczoraj z prezydentem Karolem Nawrockim rozmawiał premier Donald Tusk. Wcześniej instrukcję w tej sprawie przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o polski interes narodowy, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Europie i w Polsce. Chodzi o nasze kontrakty zbrojeniowe. Chodzi o gro rzeczy, które dla Polski są fundamentalne i najważniejsze. Dla nas na pewno obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest kluczowa. Tak samo jak obecność wojsk amerykańskich w Europie. Pan Nawrocki wziął na siebie ciężar kontaktów z Ameryką i ja mu w tych kontaktach mogę tylko kibicować, bo po prostu kibicuję polskiemu państwu. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki będzie gościem Renaty Grochal. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Lokalne władze informują o pożarach. Uszkodzonych jest kilka budynków mieszkalnych, garaże i siedziby przedsiębiorstw. Rosjanie zaatakowali dronami także miejscowość Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Według wstępnych danych tam nie było ofiar. Minister obrony Niemiec krytykuje przewodniczącą Komisji Europejskiej za słowa o europejskich wojskach na Ukrainie. Ursula von der Leyen w wywiadzie dla Financial Times powiedziała, że plany dotyczące wysłania żołnierzy nabierają realnych kształtów. Boris Pistorius uznał tę wypowiedź za przedwczesną. Nie należy publicznie rozmawiać o wysyłaniu wojsk na Ukrainę przed rozpoczęciem międzynarodowych negocjacji, powiedział minister obrony, cytowany przez niemieckie media. Dodał, że Unia Europejska nie ma w tej sprawie kompetencji. Wprawdzie Ursula von der Leyen zastrzegła, że decyzja będzie należeć do państw członkowskich i że będzie to możliwe dopiero po zawieszeniu broni, ale wygląda na to, że wyszła przed szereg. Tym bardziej, że wiele kwestii, jak można usłyszeć w Brukseli, jest jeszcze do uzgodnienia. Nawet w sprawie przeniesienia wojskowej misji szkoleniowej z Unii Europejskiej na Ukrainę nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wszystko wskazuje na to, że znów spadnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że stopy mogą zostać obniżone o ćwierć punktu. Do takiego ruchu, do kolejnej obniżki stóp procentowych skłoni Radę przede wszystkim spadek inflacji. Jesteśmy bardzo blisko celu, a prognozy wskazują, że cel inflacyjny nie jest zagrożony nawet w horyzoncie kolejnych 2 lat. A według ekonomistów na jednej obniżce stóp w tym roku się nie skończy. Po 2 miesiącach wakacji czas na powrót do rutyny i obowiązków. Wczoraj uczniowie byli na rozpoczęciu roku szkolnego, przed nimi pierwszy dzień lekcji. Po wakacjach najtrudniej jest wstać na 8 do szkoły. Teraz 6.45, a w wakacje wstaję o 12. No, trzeba się przestawić. Nie wszędzie lekcje odbędą się zgodnie z planem. Na chwilę przed pierwszym dzwonkiem w całym kraju brakowało 12 tysięcy nauczycieli. Najwięcej w dużych miastach, przyznaje dyrektor stołecznej szkoły nr 25 Tomasz Ziewiec. Nauczycieli wspomagających jeszcze potrzebujemy, natomiast udało nam się zatrudnić nauczycieli tam, gdzie mieliśmy wakaty. Uczniowie, którzy nie chodzą na religię, nie będą już mieć okienek. Od tego roku zajęcia z religii muszą być na pierwszej lub ostatniej lekcji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, skansen w Sierpcu, zbrojownia zamku w Liwie czy warszawska opera kameralna. Prawie 30 mazowieckich placówek kulturalnych oferuje bilety za złotówkę. To oferta dla dzieci z zerówek, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także osób z niepełnosprawnościami. Wystarczy się skontaktować. Dyrekcja danej instytucji kultury poprowadzi za rękę, także naprawdę jest bardzo szeroka oferta i też dobra dostępność, szybka, sprawna organizacja. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Program Kultura za Złotówkę obejmuje także zarówno opiekunów szkolnych, jak i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na pierwszy dziś serwis sportowy w studiu wyspany Krzysztof Łoniewski. No właśnie, chyba, tenis. To był pokaz siły Igi Świątek. W nieco ponad godzinę 6-3 i 6-1 pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. W pomeczowym wywiadzie na korcie Louisa Armstronga zapytano ją, z czego jest najbardziej zadowolona, oceniając na gorąco spotkanie. I would say the intensity and the focus. Powiedziałabym, że z intensywności, koncentracji od początku znalazłam właściwy rytm, potem byłam już w swojej bańce i swojej strefie. Czasami podejmowałam ryzykowne decyzje, ale to się opłaciło. Jakość mojej gry była dobra, serwis także. Ćwierćfinałową rywalką Świątek będzie Amerykanka, czy właściwie Rosjanka z amerykańskim paszportem, Amanda Anisimova, ta sama, której Iga dała lekcję tenisa w niedawnym finale Wimbledonu. Anisimova gładko 6-0, 6-3 ograła Brazylijkę Beatriz Haddad-Maye. W ćwierćfinale zameldowała się też prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka. Japonka w dwóch setach pokonała rozstawioną z numerem 3 Amerykankę Coco Gauff. W turnieju panów lider rankingu ATP Włoch Jannik Sinner Aleksowi Bublikowi z Kazachstanu dał ugrać 3 gemy po jednym w każdym z setów i też jest w najlepszej ósemce na Flushing Meadows. Dzielnicę Queens w Nowym Jorku zamieniamy na katowickie Śródmieście. Tu w hotelu Monopol zgrupowanie rozpoczęła piłkarska reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Na konferencji prasowej pytano go m.in. na czym skupi się przez najbliższe dni. Na detalach, przede wszystkim na detalach. Moim zadaniem jest z tej drużyny, którą mam do dyspozycji dzisiaj, z tych zawodników, wyciągnąć po prostu jak najwięcej pod względem sportowym. Ale to przede wszystkim będą detale, będą podpowiedzi, będą oczekiwania, rzeczy, których być może inny trener nie wymagał albo patrzył na nie zupełnie z innej strony. Poprzedni trener skupiał się, jak pamiętamy, przede wszystkim na odpalaniu petard i wrzucaniu ich pod własny fotel. W spokojniejszej atmosferze zagramy w eliminacjach mundialu w czwartek na wyjeździe z Holandią, w niedzielę u siebie z Finlandią. W pierwszym składzie wybiegnie najpewniej Jakub Kiwior. Stoper naszej kadry w ostatnim dniu tak zwanego okna transferowego zmienił klub. Został wypożyczony z koniecznością wykupu po sezonie z Arsenalu do FC Porto. Spotka tu innego środkowego obrońcę reprezentacji Polski Jana Bednarka, ale to oczywiście nie transfer Kiwiora rozgrzał do czerwoności futbolową publiczność na całym świecie, tylko zapowiadany od tygodni przenosiny Aleksandra Isaka z Newcastle do Liverpoolu. The Reds za napastnika reprezentacji Szwecji wyłożyli rekordowe w realiach Premier League 125 milionów funtów, co daje prawie 145 milionów euro. Ostro. Większość kraju może dziś liczyć na słońce i wysokie temperatury. Ponad 30 stopni na wschód od Warszawy i w Warszawie prawie 30 w centrum. To chyba jeszcze lato. Żegnaj lato, na rok jeszcze nie śpiewamy, chociaż na zachodzie kraju dziś aura będzie inna. Przy granicy z Niemcami poniżej 20 stopni i deszczowo, a z biegiem dnia te chmury będą też atakować Wielkopolskę, Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kaśka, w sekrecie ci coś pokazuję, patrz tu! O ja, ale okazja! No, ale ci. Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Samsung Grand Plus AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2494 zł. Teraz za 2399. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet dziś odbiera telefony od państwa. Maciej Załęcki program realizuje i łapie się za głowę. 125 milionów funtów to jest 600 milionów złotych. Nie może uwierzyć, nie może uwierzyć. Ja się nazywam Robert Grzędowski, Michał Kowarski program wydaje, a wracamy do tematu telefonów. Jak planować, żeby nie zwariować, gdy obowiązki po wakacjach atakują z każdej strony? Dwie dwójki i siedem trójek. Moim sposobem na planowanie jest moja żona. Moja żona wpisuje w kalendarz wszystko, co jest do wykonania, na przykład wizyty lekarskie, nieraz na miesiąc, dwa naprzód. Każdego ranka przypomina mi, słuchaj, trzeba zrobić to, tamto, wystawić śmieci. I to jest mój najlepszy sposób na planowanie, bo ja też nie korzystam z zapisków papierowych. Ja bym się nie przyznawał. Pierwsza rzecz to taka, że cieszę się, że nie tylko ja mam problem z planowaniem, ale widzę pewną zależność, że wszyscy wypowiadający się wcześniej przede mną to właśnie panowie. Ja myślałem, że jestem jakiś po prostu niepełnosprawny w kwestiach układania swojego dnia, ale widzę, że inni panowie też mają z tym problem. Panowie, gdyby nie nasze kobiety, to byśmy zginęli. Odważnie. Co panie na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today I take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick of the mind. And you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you? God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing. Nor a trick of the mind, only love. Just say yes, cause I'm aching. I know you are too. For the touch of your warm skin as I breathe you in, I can feel your heart beat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Nor a trick of the mind. Jest 7:15. Czas na piosenkę dnia. Bracia Kacperczyk łączą siły z Darią Zawiałow ponownie, a efektem melancholijna propozycja na czas po wakacjach na zbliżającą się jesień. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Słuchamy. Na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas. Jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. Kilku panów w telefonach zasugerowało, że od planowania są ich partnerki. Na szczęście, mówili. Dwie dwójki i siedem trójek. Głos pani. Chciałam powiedzieć do wszystkich panów, że należy się ogarnąć, bo jak ja bym miała mężowi prowadzić kalendarz, to bym zwariowała. Ogarnijcie się. To może wspólnie zastanowimy się nad tym planowaniem. Nowy rok szkolny właśnie wystartował. Rozpoczynają się jesienne obowiązki, rano lekcje, po południu prawdziwa karuzela zajęć dodatkowych. Czasem trudno się w tym wszystkim połapać. Jak nie zwariować, łącząc lekcje, pasje i domowe obowiązki? Poniedziałek, basen. Wtorek, gitara. Środa, hiszpański. Czwartek, lekcja śpiewu. Dzieci i rodzice coraz częściej żonglują tak napiętym grafikiem, że czasem zwyczajnie brakuje tchu. Problem pojawia się właśnie w wyborze. Doktor Karolina Appelt, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak znaleźć takie zajęcia, na które rzeczywiście warto poświęcić czas, pieniądze, zaangażowanie i tak dalej. Tyle jest rzeczy ciekawych, zarówno z punktu widzenia dzieci, ale też z punktu widzenia rodziców. I rzeczywiście teraz jest pytanie, na co się zdecydować. Jak łączyć to życie szkolne z różnymi zajęciami dodatkowymi? Daje się radę, jak ktoś chce to zrobić. Nie siedzieć nad sobą, że ojej, ile mam do roboty, tylko zacząć robić robotę po prostu i się da. O 3:40, jeżeli kończy szkołę, no i na trening idę 18:15. i do 19:15, no i powiem się uczę i powiem od nowa wszystko. Warto w ogóle mieć zajęcia dodatkowe? Tak, zdecydowanie. Tak, warto. Jak się ma coś takiego swojego, to jest lepiej. Dopełniałem mój czas, poznałem dużo fajnych kolegów. Też się ma taką odskocznię, trzeba to przemyśleć wszystko. Które zajęcia kiedy można mieć? Próbuję złapać równowagę. Trochę nauki, trochę pasji, a jeszcze czas dla przyjaciół, ale dla rodziców to dopiero początek prawdziwej układanki. Bardzo istotna jest ta logistyka, czyli też pomyślenie o odległościach, o problemach komunikacyjnych, jak będzie nam łatwo dojechać i tak dalej. Tutaj bardzo się też sprawdzają takie sąsiedzkie organizacje. Jeżeli możemy na przykład właśnie umówić się z rodzicami innych dzieci, że jedni zawożą, na przykład inni odbierają. Pomyśleć o tym, z czego możemy skorzystać i jak to dobrze zorganizować. Nie o listę aktywności chodzi, tylko o to, żeby wybrać to, co naprawdę ma sens. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na nasze wartości, co jest dla nas bardzo ważne, z czego nie odpuszczamy. Dr Marta Majorczyk, pedagog, doradca rodzinny, poradnia przy Uniwersytecie SWPS. Co możemy na przykład inaczej zrobić, co my możemy wspólnie? No i spojrzeć, w jakim kierunku idzie nasze dziecko, podjąć decyzję, uwzględnić potrzeby dziecka, nasze możliwości finansowe, czasowe, samodzielność. Jako rodzice otwartą furtkę zostawiamy synowi. Sam mówi, zgłasza, jakie zajęcia go interesują i na takiego też zapisujemy. Nic nie narzucamy. Większość, żeby była w szkole, dziecko nie musiało wszędzie jeździć. Poza tym syn już od na koniec trzeciej klasy zaczął sam wracać, jeździć do szkoły. Jest dużo bardziej samodzielny i możemy podzielić te obowiązki między siebie a jego, jeżeli chodzi o rozwożenie. Nowy rok szkolny dopiero się zaczął, a już wielu rodziców czuje się jak dyspozytorzy ruchu lotniczego. W tym rozkładzie lotów dobrze mieć też miejsce na międzylądowanie we własnym domu. A coraz częściej słyszymy też, że rodzice przychodzący na dni otwarte do szkół pierwsze pytanie zadają: a jakie są zajęcia dodatkowe, tak do 17 chociaż? Coraz trudniej planować przy natłoku zajęć, ale może mają Państwo jakieś sprawdzone sposoby. Zapraszamy, by się nimi podzielić. Może ułatwimy komuś wrzesień. 2 2 i 7 3. A tym tematem zajęła się Karolina Gonet. There's no other way.

firmowe. Mowę. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO. Twój bank polski. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz hulajnoga elektryczna Razor dla dzieci tylko 454 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 899 zł. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Prezydent dziś leci za ocean. W Stanach Zjednoczonych jest szef dyplomacji. Wicepremier Radosław Sikorski spotka się z sekretarzem stanu Markiem Rubio. Szefowie resortów spraw zagranicznych mają wspólnie wręczyć Nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Uroczystość odbędzie się w Miami na Florydzie. Wyróżnienie odbierze przedstawiciel kubańskiej opozycji prześladowany przez swoje przekonania i walkę o prawa człowieka. Szefowa Komisji Europejskiej zakończyła wizytę w państwach wschodniej flanki NATO. Ursula von der Leyen odwiedziła od piątku Łotwę, Finlandię, Estonię, Polskę i Litwę. Tematem rozmów było bezpieczeństwo i nowounijny program SAFE dotyczący obronności. Przewodnicząca komisji zapowiedziała, że jesienią przedstawi przywódcom unijnych krajów mapę drogową dotyczącą wzmocnienia zdolności obronnych. Wietnam świętuje 80. rocznicę niepodległości od rządów kolonialnych Francji. Z tej okazji ulicami Hanoi przemaszerowały tysiące żołnierzy w największej od dekad defiladzie wojskowej. Centralnym miejscem obchodów był plac Ba Dinh, gdzie w 1945 roku komunistyczny przywódca Ho Chi Minh ogłosił powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 jeszcze 28 minut. Teraz serwis ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli o ćwierć punktu procentowego, spodziewają się ekonomiści na rozpoczynającym się dziś, pierwszym po wakacjach, posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Radę skłonią do tego dane płynące z naszej gospodarki, mówi Grzegorz Sielewicz, analityk Colliers. Bardzo ważne dla Rady Polityki Pieniężnej dane płynące z gospodarki to takie jak dalszy spadek inflacji do 2,8% w sierpniu, a także to, co dotychczas niepokoiło Radę Polityki Pieniężnej, czyli wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń. One już nie rosną w tempie dwucyfrowym. Dane za lipiec pokazały, że presja na wzrost wynagrodzeń obniżyła się do 7,6%, a także, że mamy ujemną dynamikę zatrudnienia. Dodatkowo, jak podał GUS, w drugim kwartale bieżącego roku PKB wzrósł o 3,4%, ale wspierała go przede wszystkim konsumpcja prywatna, a zabrakło inwestycji. Tańsze kredyty mogłyby je ożywić. Ponad 800 firm z 35 krajów weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Kielcach Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. To jedna z największych imprez tej branży w Europie, a liczba wystawców w tym roku jest rekordowa. Swoje produkty pokaże ponad 30 spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Po raz pierwszy zwiedzający zobaczą m.in. seryjny pojazd minowania narzutowego Baobab oraz pierwszy egzemplarz nowego pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk. Polska poza podium, jeśli chodzi o niskie bezrobocie w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, w lipcu wyniosło ono u nas 3,1%, co dało nam 4. miejsce. Najniższe bezrobocie w Unii ma Malta, 2. miejsce zajęły Czechy, a 3. Słowenia. Według wstępnych danych amerykańskiego Biura Spisu Ludności od stycznia do końca lipca z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych ubyło ponad 1,2 mln imigrantów. Dotyczy to zarówno osób przebywających tam legalnie, jak i nielegalnie. Imigranci stanowią w USA niemal 20% ogółu siły roboczej. W takich sektorach jak rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo ich udział stanowi nawet 45%. W sektorze budowlanym 30%, a w usługach 24% zatrudnionych. Opublikowane właśnie dane wywołały obawy, że w rolnictwie może zabraknąć rąk do pracy. Dolar dziś rano kosztuje 3,64 zł, a euro 4,26. Wow! Niby początek września, a tu trójka z przodu. Ponad 30 stopni dziś w Warszawie i na wschód od Warszawy, prawie 30 w linii prostej od Gdańska do Krakowa, ale im bliżej granicy z Niemcami, tym chłodniej. Mniej niż 20 stopni będzie dziś maksymalnie w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim i tam też popada. Od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk w tych rejonach obowiązują alerty burzowe i MGW. Jak planować, by nie zwariować we wrześniu? A może po prostu do planów wpisywać mniej pozycji? 22,7 trójek. Proszę Państwa, mieszkając koło obiektów sportowych, widuję o godzinie 18, kiedy wracałam ze spaceru, samochody podjeżdżające pod te obiekty sportowe, wychodziły dzieci, wychodzili rodzice. Dzieci miały plecaki, takie ze szkoły. Niektóre odwijały kanapkę i szli o 18 na zajęcia, na przykład judo, albo karate, nie wiem. Dla mnie to jest przesada. To rodzice wzajemnie ścigają się między sobą, używając do tego własnych dzieci. Kto ile ma zajęć, a ja podrzucę ci jeszcze to, a może jeszcze to. To jest straszne. Mam tego przykład we własnej rodzinie i dla mnie jest to po prostu straszna historia. Z drugiej strony, możliwości zajęć dla najmłodszych są dziś po prostu bardzo kuszące. Jak to wszystko zbilansować? Dwie dwójki i siedem trójek. Keeping my legend alive. I push my Deweloperze, nie sprzedałeś mieszkania i trzymasz je w swoich zasobach? Zapłacisz za to ekstra podatek. Z takiego założenia wyszedł Urząd Miasta w Katowicach i uznał, że skoro w lokalach nikt nie mieszka, to jest podstawa do większego obciążenia, nawet jeśli ta sytuacja wynika tylko z koniunktury rynkowej. Kuba Witkowski. Władze Katowic mówią wprost, za puste lokale trzeba płacić i to najwyższe możliwe stawki podatków. I podatek według podwyższonej stawki dotyczy lokali mieszkalnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy, na przykład dewelopera, położonych w budynku oddanym do użytkowania. Sandra Hajduk z Urzędu Miasta w Katowicach. Ale też faktycznie niewykorzystywanych na cele mieszkaniowe, czy nikt w nich nie mieszka, nie są one wynajmowane i tu liczy się stan faktyczny, czyli brak realnego wykorzystania właśnie na cele mieszkaniowe. Władze Katowic powołują się tu na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z października ubiegłego roku, która w uzasadnieniu rozstrzyga, że budynki mieszkalne należy opodatkować preferencyjną, najniższą stawką podatku jedynie w takiej części, w jakiej służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych. Co na to sami zainteresowani? Deweloperzy widzą tu głęboką nadinterpretację przepisów. Nie ma mowy przecież o prowadzeniu działalności gospodarczej w tych lokalach, mówi Tomasz Delowski, szef Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. My produkujemy lokale mieszkalne, tak? I my go wyprodukowaliśmy, on czeka na klienta. Czy samochód po wyprodukowaniu przed nabyciem, przed klienta przestaje być samochodem? Dostaje się być ciężarówką nagle, nie wiem, Fiat 500, do czasu aż go klient nie kupi, no bo tak by to tego wynikało. Nagle staje się samochodem dostawczym, tak? I z tym spojrzeniem na sprawę zgadza się też Marek Wielgo z serwisu Get Home. Widzi w tym chęć uzyskania dodatkowych wpływów do budżetu. Akurat rynek katowicki jest ewidentnie rynkiem klienta. Tam deweloperzy mają dużą nadpodaż mieszkań, w związku z czym mają po prostu problem ze sprzedażą mieszkań już oddanych do użytkowania i widać, że gmina próbuje to wykorzystać. Nie ma więc tutaj raczej mowy o działaniach, które mają sprawić, że mieszkań będzie więcej za mniej. Zresztą to, co najlepiej wpłynęłoby na uwolnienie pustostanów w mieście, to owszem podatek, ale katastralny, a na niego nie ma zgody politycznej. Druga rzecz, która niestety w Polsce słabo działa, to jest bezpieczeństwo najmu. Doktor Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa. Część mieszkań nie jest wynajmowanych, ponieważ właściciele boją się tego, że trafią na nierzetelnego najemcę. On będzie im nie płacił, dewastował, przedłużał czas zajmowania mieszkania itd., itd. Do tego dochodzi opieszałość sądów w tym względzie. No i trzecia rzecz, samorządy mają w swoich zasobach komunalnych mnóstwo pustostanów, które wymagają remontów i na to potrzeba po prostu pieniędzy. Polski Związek Firm Deweloperskich analizuje stanowisko Urzędu Miasta w Katowicach. No i od wyników tej analizy uzależnia ewentualne kroki prawne, ale jedno jest pewne, w stolicy Śląska są takie firmy, które obracają setkami lokali jednocześnie, a wyższe podatki oznaczają w takiej sytuacji, że ktoś będzie musiał zapłacić nawet miliony do kasy miasta. A to oznacza, że sądy będą miały co robić. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam, gdzie zawsze, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze, gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz. zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Planowanie we wrześniu łatwe nie jest, a szkoła zadania nie ułatwia już w ogóle 2 2 i 7 3. Jeśli dzieci są tak bardzo obciążone, dzieci w 7 klasie, po różnych zapowiedziach, że będą odciążane, nie mają mieć zadań domowych i tak dalej, a dzieci w 7 klasie mają dorzuconą fizykę, chemię, wychowanie teraz słynne, zdrowotne. Chciałabym zobaczyć dorosłego, który przez 9 godzin ma 9 różnych przedmiotów i ma coś z tego zapamiętać, tak wchłonąć. Ten mózg, żeby tak wchłonął. Zapraszamy do Trójki. Ja na pewno takim dorosłym bym nie był. Nie wiem, czy Renata Grochal by coś zapamiętała z 9 różnych godzin. Ale dorosły najpierw musiał przejść ten proces edukacji, więc... No, już to wszystko w głowie widzę ma. Widzę tu pewną przecież niespójność. Już wszystko ma w głowie. Dobrze, to zapamiętujemy w takim razie, kogo posłuchamy dziś o 8:13. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Serdecznie zapraszam. Będę pytać między innymi o tematy rozmów z Donaldem Trumpem. Prezydent Karol Nawrocki wylatuje dzisiaj do Stanów Zjednoczonych. Jutro rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Zobaczymy, jakie będą efekty. W ujawnionym dokumencie, który MSZ przygotowało dla prezydenta, jest między innymi podatek cyfrowy, który bardzo się nie podoba Amerykanom, więc jestem ciekawa, czy o podatek cyfrowy Karol Nawrocki będzie walczył tak mocno jak o reparacje na przykład. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mocniej. To o 8:13. Serdecznie zapraszam. A teraz mamy 10,5 minuty do godziny 8:00. To czas na Kubę Ambrożewskiego i jego muzyczną opowieść. Piosenka do wyjaśnienia. The Beach Boys, Good Vibrations. Kieszonkowa symfonia zainspirowana przez psy i rewolucyjna produkcja, która zmieniła bieg muzyki. Good Vibrations to być może najważniejsze dzieło zmarłego w czerwcu 2025 roku Briana Wilsona. To utwór, który na wielu poziomach zmienił wyobrażenie o tym, jak mogą brzmieć popowe przeboje. Tworząc pierwszy szkic piosenki na swoim pianinie, Wilson miał już na koncie dziesiątki hitów. Muzyka Beach Boys była ścieżką dźwiękową życia amerykańskiej młodzieży pierwszej połowy lat 60. Artystyczny wyścig Wilsona z Paulem McCartneyem i Johnem Lennonem zaowocował nagraniem albumu Pet Sounds, na którym rozbudowanie kompozycji, aranżacji i produkcji studyjnej Briana osiągnęło swoje historyczne apogeum. A przynajmniej tak się mogło zdawać do momentu premiery Good Vibrations, wydanego kilka miesięcy po wspomnianej płycie. Wilson zastosował tu metodę kompozycyjną bliższą muzyce poważnej, odchodząc od konwencjonalnej struktury zwrotek i refrenów. W piosence można bowiem wyróżnić nawet 9 występujących po sobie modułów. Nagłe zmiany dynamiki i tempa, wysunięcie na pierwszy plan takich instrumentów jak organy Hammonda, wiolonczela czy elektroteremin dają piosence jej unikatową aurę. Przysłużyła się temu także niespotykana w latach 60. metoda pracy w studiu, a raczej 4 studiach nagraniowych, w których podczas 15 sesji przy udziale blisko 40 muzyków wykonujących szczegółowe instrukcje Briana zostało zarejestrowanych 90 godzin materiału. Wilson później w sobie tylko znany sposób zmiksował utwór. W tamtym czasie była to najdłużej tworzona i zarazem najdroższa popowa piosenka w historii. Niespodziewanie, nawet dla samego Briana, wysiłek opłacił się, ponieważ Good Vibrations po 1,5-rocznej przerwie wprowadziło Beach Boys z powrotem na szczyt Billboardu. Zaś dobre wibracje, które bohater piosenki podchwytuje od swojej dziewczyny, to sformułowanie, które Brian przejął od swojej mamy. Twierdziła ona, że psy mają wyjątkową zdolność wyczuwania pozytywnej lub negatywnej energii, jaką przenoszą ze sobą ludzie. Piosenka do wyjaśnienia. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her.